Вітаўт Кіпель, дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, США. Нядзвіцкая, Уладзімір Некляеў, Нікіта Паддубчык, Паўчынка Александра, Андрэй Пазняк, Андрэй Пажэцкі, Наста Палажанка, Алексей Палінович, Палуйчык Сяргей, Константин Палушын.